album studyjny. Album, który został zainspirowany podróżami, między innymi pod wpływem podróży lidera zespołu Jacka Steadmana, głównie do Turcji, Japonii czy do Holandii. Ten kolejny krążek to zdecydowane odejście od dotychczasowego brzmienia grupy. W dużej mierze właśnie zainspirowany tymi wojażami. No mam nadzieję, że Państwu się podoba. Tak czy inaczej, to jednak Bombay Bicycle Club. Pamiętamy ich poprzednie dokonania, może bardziej przebojowe, może łatwiejsze do nurcenia czy do śpiewania, ale jednak wciąż to ten sam skład, co zresztą bardzo nas cieszy. Wielokrotnie do usłyszenia, między innymi po godzinie 7 w porannej audycji zapraszamy do Trójki, a tymczasem na budziku 9 po czwartej. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, I push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring up my doorbell, I feel the love, I feel the love. No i co? I zapowiadaliśmy, że będzie nowość i to najwyżej notowana na 31. Tak było ostatnio w poczekalni w czasie listy przebojów Trójki w 1694 notowaniu. Będziemy zachęcać do głosowania i pewnie po ostatnie jak dotychczas notowanie LP Trójki sięgać w budziku, a jakże z wielką chęcią. 13 minut po godzinie 4, gdyby Państwo już byli gotowi, to jak zwykle o tej porze adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa już czynne. Zapraszamy bardzo serdecznie, no a jako, że kontakt z nami na trzy sposoby, to no niech będzie, że to sakramentalne, także w poniedziałek musi paść. Trzy szybkie, czas start. Jest niedziela, siedzę sobie przed domem, przez butelkę zerkam na świat. Słońce jakoś tak dzisiaj zielone, cisza taki zielony ma smak. Jest niedziela, świat usypia w upale, przed południem, a może po. radiu leciał taki luźny kawałek. Zaraz, zaraz, jak to szło. I dobrze jest tak, że nawet nie chce mi się śpiewać. Dobrze jest tak, że nawet nie chce mi się śpiewać. Zapomniałem, o czym już zapomniałem. Zresztą nie ma sensu sens. Jest niedziela, czas się nudzi wspaniale. Sny spadają z moich rzęs. Młody ksiądz na rowerze mi przywiózł niezupełnie niewinny twój list. Długie nogi, wiatr, zgrabne nogi, szept. Wczoraj otworzyłaś mi. I dobrze jest tak, że nawet nie chce mi się śpiewać. Dobrze jest tak, że nawet nie chce mi się śpiewać. Dobrze jest tak, że nawet nie chce mi się śpiewać. Cisza, tyle wstydu ukradłem znów ci. Całe szczęście, że twój ojciec nie słyszał, gdy skakałem przez okno w świt. Jest niedziela, kogutowi zwiędł przebyk, nawet nie zdał spokój swym tłom. W radiu leci ten kawałek, co wtedy, gdy tak łatwo nam doszło. Się śpiewać, dobrze jest tak. Nawet nie chce mi się śpiewać. Dobrze jest tak. Nawet nie chce mi się śpiewać. Ale od czasu do czasu można zanucić, tak jak przed chwilą z Kowalskim. Dobrze jest tak, że aż i tak dalej. 16,5 minuty po godzinie 4. Państwa poranna korespondencja. No już, pozamiatane trzy szybkie za nami. Pan Leszek po urlopie nad morzem, jak mówi, szaskany strasznie. Jako pierwszy dziś telefonicznie. No to wracamy do naszych już utartych budzikowych szlaków. Telefonicznie pan Leszek jako pierwszy, z kolei mailowo pani Agnieszka bardzo gorąco pozdrawia. Ten 15 lipcowy etap budzika, czas zacząć na polu 17. Ładna pogoda, ptaki jeszcze śpią, a kierowcy wręcz przeciwnie. Jak zwykle jeszcze z łóżka pani Aga z Krakowa. Bardzo dziękujemy, to pierwszy sygnał mailowy dziś w budziku, a jako pierwszy SMS-owo pan Kamil. Krótko i na temat, potrójnie. Jestem, słucham, pozdrawiam. No to ja dodam do całej naszej trójkowej gromadki tej budzikowych przodowników, którzy to jako pierwsi dziś korespondują. Gratulujemy. Prawie 18 po czwartej. Za chwilę będzie powitanie nowego dnia, ale wcześniej nowe pustki. Trylowanie śliwek, lato znów nie takie. Znów musiałam obejść się smakiem. Brzasku mew, soli fal, poparzonych piaskiem stóp. Jeden taki rok i na złość wyjadę. Tam, gdzie oczami nad nosami lecą. No tak, o miłości, troszkę inaczej. 21 minut po godzinie 4, to już? No to już, bo za 20 minut zejdzie słońce, więc nie ma na co czekać. Poniedziałek, 21 lipca przed nami, to 202 dzień tego roku, słońce poświeci prawie do 21, a dzień potrwa nieco ponad 16 godzin. Dziś imieniny Pauliny, Alberta, Daniela i Wiktora. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia, a wszystkim, którzy z samego rana chcieliby no, gdzieś tam coś upchnąć swojego, czy wiadomości pogodowe, czy drogowe, to przypomnę tylko budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Będzie nam miło poinformować pozostałych państwa obecności przy radioodbiorniku właśnie przy trójce. To na razie tyle, a za chwilę kalendarium, przypomnienie tego, co z historii. Kreski i Łukasz Lach. To na dzień dobry. W miarę nowe nagranie, które wciąż nas cieszy. Strip Me. 25 minut po godzinie 4. To już teraz rozpoczynamy nowy dzień i przypominamy sobie to, co wydarzyło się w historii. 21 dzień lipca. W roku 1773 papież Klemens XIV ogłosił likwidację zakonu jezuitów, a mnisi wówczas musieli oddać posiadłości ziemskie i przejść do innych zakonów. W 1816 urodził się Paul Julius Reuter, niemiecki wydawca, założyciel jednej z pierwszych agencji informacyjnych. Zmarł w 1899 roku. 106 lat temu austriacki ogrodnik J.C. Smith wyhodował pierwszą na świecie różę o zabarwieniu fioletowo-niebieskim. Niezwykłe widowisko. Rok 1908. W 1923 roku urodził się Mieczysław Poznański, operator filmów animowanych, współzałożyciel studia filmów rysunkowych w Bielsku-Białej. Wraz z bratem Zdzisławem był operatorem pierwszej serii filmu animowanego o Bolku i Lolku. Zrealizował ponad 200 filmów, m.in. nie tylko Bolka i Lolka, także Porwanie Baltazara Gąbki, Reksia oraz Przygody Błękitnego Rycerzyka. Mieczysław Poznański zmarł w roku 2006. Cztery ważne tytuły z polskiej kinematografii animowanej. Aż się łezka wokół kręci. No i jeszcze jedna data: w 1938 roku Sejm uchwalił ustawę o przekształceniu Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego w Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego. To tylko wybrane wydarzenia z historii. Jak gdy tak podglądam to, co będzie się działo w kalendarium tym muzycznym już za niecałą godzinę, ach, będzie okazja i to nie jedna do tego, by zrobić głośniej. To już za niecałą godzinę. Za chwilę pan od pogody i najświeższa prognoza. Pewien zwykły ktoś dziś na twarzy zbladł. Co do sekundy 4:30, ale nie będziemy straszyć, że to już niby piąta. Niektórzy by pomyśleli, przecież to poniedziałek, wakacje. No odpoczywamy od wszelakich stresów. Pan synoptyk daje nam powody do radości. Co niektórym, tak, trójeczka z przodu na termometrach pojawi, ale najpierw rzut oka na satelitarną mapę Europy. Cóż my tu mamy? Od Wysp Brytyjskich po Włochy rozciągać się będą układy niskiego ciśnienia, pozostałe obszary kontynentu w podwyższonym ciśnieniu, a Polska pod wpływem rozległego i płytkiego układu niżowego z ośrodkami nad południowymi Niemcami oraz nad południową Europą. No i ze wschodu i północnego wschodu napływać będzie polarno-kontynentalne powietrze. Dziś słonecznie, ale no zawsze musi być jakieś ale. Na południu kraju po południu i wieczorem zachmurzy się i przelotnie popada deszcz, możliwe burze z gradem. Najmocniej popada na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, na Górnym Śląsku i w Małopolsce. Choć po południu też na krańcach północno-wschodnich miejscami możliwe zachmurzenie duże oraz przelotny deszcz i burze. Wiatr wschodni i północno-wschodni słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie powoli będzie rosło, w południe w Warszawie policyjne wyniesie 997 hektopaskali. No i temperatura najniższa nad samym morzem, w rejonie Trójmiasta 23, na Suwalszczyźnie 24 stopnie, w centralnej części kraju 28-29, na południu do 30, a na krańcach zachodnich nawet do 31 stopni. Mi. Ania Rusowicz za 25 minut. Piąta państwa poranna korespondencja. A jakże podpisujemy listę obecności. Co tam, że poniedziałek, co tam, że wakacje, że jeszcze słońce nie wzeszło. Bardzo się cieszę z państwa obecności po drugiej stronie radioodbiornika czy komputerka, bo i te sygnały także z dalekich zakątków świata, z tych odległych od Myśliwieckiej, co zresztą bardzo nas cieszy. Między innymi z nami pan Stefan, pan Artur, panowie Krzysztof, Marcin, pan Piotr, także pan Wojtek. Za chwilkę będziemy sięgać po te sygnały poranne, choć dla niektórych jeszcze wieczorne, a dla niektórych nawet już popołudniowe. No to za momencik będziemy się wgłębiać, co u państwa ciekawego, tak byśmy mogli podzielić radością tym, co dobre na wakacjach właśnie. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Raz jeszcze przypomnę, pozostałe może... Co za spadem. Budzik małpa polskieradio.pl 2273 oraz 71335. No nie wiem, tak szybko i z pamięci udało się po weekendzie. No dobra, za 23 minuty piąta z naszego budzikowego alfabetu. Dziś sponsorem audycji jest literka R. Przed chwilką Rusowicz, Ania zresztą za moment Royal Blood, a wcześniej Renton. Trying to figure it out. Świetnie to brzmi. To jakby z działu z elektronarzędziami. A tak naprawdę to dział przemysłowy. Dział przemysłowy się kłania i pan Wojtek jeszcze troszeczkę po nocnej pracy w hipermarkecie. Jeszcze troszeczkę i urlop nad polskim morzem, tak? Jakoś 2 tygodnie. A za 2 godziny sen. Polecamy pozostać z nami przy trójce, jeśli to możliwe, przez całą dobę. Czemu by nie? Pan Jaga o tym, że w okolicach Nowego Wiśnicza przepiękne okolice, świeże powietrze nawdychane, urlop spędzany jeszcze troszeczkę i rzecz jasna wracamy do naszych utartych, budzikowych, dotyczących porannej rzeczywistości szlaków. Także pan Krzysztof melduje się jakże z nad projektu jeszcze. Panie Krzysztofie, życzymy powodzenia. Pan Piotr jeszcze dopytuje się, Reksio, Bolek i Lolek, przygody Baltazara Gąbki i, no właśnie to my dopowiadamy, bo to wspomnienie z kalendarium dziś pana Mieczysława Poznańskiego i przygody Błękitnego Rycerzyka. I na tę myśl, na te 4 tytuły, oprócz Bolka i Lolka, jeszcze oczywiście łezka wokół się zakręciła. Choć są kanały takie tematyczne, nie mówiąc o internecie, gdzie powtórki właśnie tych wspaniałych polskich starych filmów animowanych można spotkać. Polecamy i zachęcamy szczególnie dziadkom i rodzicom, bo to naprawdę wartościowe pozycje. Pani Mirka o tym, że w Sandomierzu przeszła niewielka burza, duszno i parno, czekamy na wschód słońca. To już za chwilę u nas też i w kalendarzu, i w Sandomierzu nasza ulubiona 4:44 i za momencik będziemy sięgać po informacje od państwa daleko od naszego kraju raju. Choć nie aż tak bardzo, bardzo daleko. Jak zwykle nasza poranna rozgrzewka, którą to doprawia pan Artur, bez zmian wilgotno, bo padało. Jest czym oddychać w Toruniu, ale ciężko się rozgrzewać i siłować w te upalne dni, bo przecież nikt nie powiedział, że będzie lekko. Na razie napar z listka czystka, imbir, kefir, a może później jeszcze kawa. To pan Artur taki poranny zestaw, prócz 3 razy P. To my dodajemy od siebie Micro Music, a konkretnie, jeśli chodzi już o te przyprawianie nowego dnia, kardamon i pieprz. Niegorzkiego, coś już we mnie wspiera. Ach, to tak przyprawione, że naprawdę. Nic dodać, nic ująć, ale o prawdziwym przysmaku i to jak przyprawionym, choć nie przyprawy tu najważniejsze, ale te wspaniałe receptury tradycyjne, o niezwykłych, wspaniałych potrawach po godzinie 5:00, o wędzeniu tradycyjnym, na przykład takim wakacyjnym. No to ślinka cieknie, a na razie 11 minut do godziny 5:00, to u nas, a u państwa różna godzina w związku z różnicą czasu, między innymi na dzień dobry wspólnie z nami państwo Ola i Andrzej pozdrawiają z Tokio, my właśnie w trakcie obiadu, ale wszystkim przed śniadaniem życzymy smacznego oraz pięknego letniego dnia. W Japonii dziś dzień oceanu, dzień wolny od pracy. Ach, nie ma to jak zdenerwować, a my tu poniedziałek, a my zaczynamy tydzień i jak tu właśnie zebrać się do pracy. Na dzień dobry, no, dla nas dzień dobry, a na dobry wieczór już prawie u pana Marcina. Poniedziałek, zima, wczoraj lało, dziś na szczęście już nie, ale ciepło też nie jest. No ale jest zima, to musi być zimno, takie jest odwieczne prawo natury. No to wyciąga najdłuższą rękę na świecie, by podpisać listę obecności i wraca do papierków pan Marcin z Nowej Zelandii, Wellington, wspólnie z nami, z czego my bardzo się cieszymy. Pan Stefan o tym, że mimo załamania aury w pogodnym nastroju dzięki polskim duetom z Austrii. Także gorące pozdrowienia za sprawą muzyki, głównie tej polskiej. Optymizm przedarł się przez chmury i nowy dzień w różach niebiesko-fioletowych. Ale pan Stefan to pięknie ujął także w nawiązaniu do budzikowego kalendarium. No bardzo się cieszymy. Dziękujemy także panu Markowi za gorące pozdrowienia zza Wielkiej Wody i panu Rafałowi zza Małej Kałuży. Wyspy też słuchają i zdają relację pogodową i drogową. Jak zwykle lato. Krótko i na temat. No niech będzie taka pogoda i taka prognoza. My jeszcze do tych wieści pogodowych oczywiście będziemy wracać. Za 9 minut 5:00 Kumka Olika. Mówisz tylko one liczą się. Nic mi tutaj nie smakuje. Nie mam tutaj ulubionych miejsc. Szukam cię. Szukam cię. Szukam cię. Nie poznamy się, boję się, że w nowym mieście. że w nowym mieście nie znajdziemy się. Wśród tego obcych jak turyści nie poznamy się. Boję się, że w nowym mieście nie znajdziemy się. Wśród tego obcych jak turyści nie poznamy się. Ale bez przesady, w nowym mieście, dajmy na to, nad Pilicą się nie znaleźć, 5000 mieszkańców, naprawdę. Kumkalik, szukam się za 6 minut. Piąta państwa korespondencja, również z drogi do pracy, tyle że z pociągu, z Gniezna do Poznania. Spokojnego poniedziałku to od pana Zbyszka. Jeszcze w pracy pan Michał, taksówkarz z Krakowa, gorąco pozdrawia, i pan Paweł z Łosic, obecny za oknem, ciepło plus 16. To ja na dzień dobry, jak powiedziałem, że 17 za oknem na Myśliwieckiej, to usłyszałem brrr, no ale to od tych ciepłolubnych, dla których to temperatura ta właściwa, rozpoczyna się od trójki z przodu. Z plusem oczywiście powyżej, choć ja jakbym tak zaryzykował, że z minusem, to niewiele chyba bym się pomylił. Wieści pogodowe, państwa korespondencja, kalendarium również to muzyczne szelest prasy, wakacje z duetami, no i wiele, wiele innych, mam nadzieję, dobrych informacji po piątej. A piąta za 5 minut. Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 21 lipca, właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik. Cztery minuty po godzinie piątej. Witamy Państwa w nowym dniu.